پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو خممو نخوردی. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو خممو نخوردی. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو خممو نخوردی. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو خممو نخوردی. اون طعم لبات عالمی داره، اون طرز نگات یه دختر ساده. تو موج چشات منم اون قایه، بذار با هم باشیم مثل دوتا عاشق. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی. همه دستا همه بالا، عجب کلی آره والا، چی برو کنا بزا باد بیا. آخه واسه من گناه افت داره، واسه من با کس دیگه اخت باشه. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی. اون طعم لبات عالمی داره، اون طرز نگات یه دختر ساده. تو موج چشات منم اون قایه، بذار با هم باشیم مثل دوتا عاشق. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی. همه دستا همه بالا، عجب کلی آره والا، درش بده اون کمرو، ولش بده شافنه رو. شلوار شیشی و دستمال یزدی، موهام فره تو بیگودی بستی. بریم بابات بگه چند چندی، میخوام آتش کنم از نزدیک. عروسی بابی شده ساخت دوش، عجب شمه رو بیخیال کتی را کو. پیرهن صورتی با من باش، بدی لاتیشو پا کردم تا ته کار، تا ته کار. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی. پیرهن صورتی دل منو بردی، بردی دلمو غممو نخوردی.